ก็นมัสการพระอาจารย์นะคะก็ถามก่อนเลยว่าทุกวันนี้ค่ะที่พระอาจารย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็ช่วยงานสังคมในด้านต่างๆทําไมพระอาจารย์ถึงเลือกที่จะทํางานด้านนี้คะทําไมเลือกที่จะมาบวชแล้วก็เผยแพร ่คือการที่ได้มีโอกาสมาบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมมันก็เป็นประโยชน์นะที่เห็นได้ชัดคือประโยชน์กับตัวเองแต่ก็เห็นได้ว่าคนทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีความทุกข์มากโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการช่วยทำให้คนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็รวมถึงรู้จักวางใจให้มีความสุขได้คือจริงๆตอนนี้เมืองไทยเนี่ยปัญหาลึกซึ้งปัญหาพื้นฐานคือมันเกิดวิกฤตด้านจิตวิญญาณและคิดว่าอันนี้เป็นบทบาทของพระที่จะทำได้แต่ทำไมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการฝึกจิตอย่างเดียวแต่ว่าให้ความสำคัญกับมิติอื่นได้ด้วยเช่นเรื่องของสังคมและเมืองไทยตอนนี้ก็มีปัญหาสังคมเยอะซึ่งพื้นฐานมันก็เกิดจากการที่คนเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกิดการเอาเปรียบเบียดเบียนกันแต่ว่าอาตมามองเห็นว่าสิ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของระบบหรือโครงสร้างของสังคมที่มันมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตด้านจิตวิญญาณด้วยหรือที่เราพูดกันง่ายว่าทุกวันนี้ที่คนไม่ค่อยมีศีลธรรมมันก็เป็นผลมาจากไอ้ระบบหรือโครงสร้างสังคมที่อาตมาเรียกว่าเป็นสังคมที่ไม่เป็นมิตรกับความดีเป็นปฏิปักษ์กับความดีซึ่งตรงนี้คนมักจะไม่ค่อยมองเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านเผยแพร่ศาสนาคือเน้นแต่เรื่องการเปลี่ยนจิตใจอย่างเดียวอาตมาคิดว่าเรื่องของสังคมมันก็เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อเรื่องทัศนคติของผู้คนโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมด้านศีลธรรมด้วยงั้นก็สิ่งที่ทำก็ที่เขียนหรือว่าที่ทำนี่ก็ไม่ได้เน้นแต่เฉพาะเรื่องของการเรื่องของศาสนาเรื่องของจิตใจหรือแต่เรื่องของการพยายามทำให้เกิดสังคมที่มันเป็นมิตรความดี เช่น ทำไงถึงเราจะไม่ไปตกเป็นทาสของบริโภคนิยมทำไมเราทำยังไงเราถึงจะมีสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เอาเปรียบคนยากคนจนไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วนมีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของคนซึ่งถ้าเราไม่ให้การศึกษาแก่คนในเรื่องนี้หรือว่าไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในแง่นี้เนี่ยคนก็จะเอาเรื่องเอาเปรียบเห็นแก่ตัวทำร้ายกันแล้วก็มีความทุกข์อาตมาก็พยายามทำในเรื่องเนี้ยงั้นจะทำหลายแง่ทั้งในเรื่องของจิตใจทั้งในเรื่องของสังคมด้วย ถ่ายทอดออกมาทางการเขียนด้วยไหมคะหรือว่าพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมด้วยแล้วก็ถ่ายทอดมางานเขียนอันนี้ งานเขียนงานบรรยายงานอบร ม แล้วก็บางทีก็รวมถึงงานการที่เขาไปช่วยส่งเสริมให้เกิดการไปทำโครงการในเรื่องนี้ด้วยเช่นส่งเสริมทำจัดให้มีโครงการจิตอาสาหรือว่าการอบรมในเรื่องสันติวิธีเพื่อให้มีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือว่าการสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลไกทางสังคมที่ส่งเสริมสันติวิธี นะก็ทำหลายด้านแต่ระยะหลังก็จะหนักด้านการงานพูดงานเขียนและงานอบรม ค่ะอาจารย์ค่ะหนูสนใจหัวข้อที่อาจารย์บอกว่าจัดอบรมสันติวิธีนี่ทำไมถึงคิดที่จะมีการอบรมเรื่องนี้ขึ้นมาคะ ก็เพราะว่าคนมีความเข้าใจว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีการอะไรก็ได้หรือโดยเพราะเวลาเราถูกรังเกียจถูกเอาเปรียบเราก็สามารถจะใช้วิธีที่รุนแรงก็ได้หรือคนที่มีอำนาจเนี่ยเวลาเขาต้องการแก้ปัญหาก็จะนึกถึงเรื่องการใช้ความรุนแรงตัวอย่างในกรณีภาคใต้หรือกรณีการเวลามีกลุ่มชนประท้วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายภาครัฐหรือฝ่ายประชาชนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องสันติวิธีแล้วเนี่ยก็จะไปเผลอไปใช้ความรุนแรงโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ซึ่งมันทำให้สังคมเนี่ยทำให้ซึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาเกิดความสูญเสียมากกับทุกฝ่ายอาตมาคิดว่าคนเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องสันติวิธีน้อยทั้งนั้นที่เราบอกเป็นมุนพุทธเรามองว่าสันติวิธีคือการยอมแพ้ยอมจำนนหรือสันติวิธีเป็นแค่การเจรจาแต่ที่จริงสันติวิธีมันมีความหมายมากกว่านั้นนะแล้วก็ถ้าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกเนี่ยมันมีพลังมากมันสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมหรือทำให้เกิดการคืนดีกันได้เนี่ยที่อาตมาเข้าไปร่วมกับกรรมการสมานฉันท์เนี่ยก็ทางคณะกรรมการก็อยากให้ทำเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของสันติวิธีการใช้สันติวิธีในการทำให้เกิดการแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้แต่ก็อย่างที่เราเห็นก็คือทำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเรากรรมการก็มีอยู่แค่ปีเดียว ในที่นี้อันนี้จะล้อเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็มีการประท้วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นำการอบรมตรงนี้มาพลิกแผนใช้บ้างไหมคะหรือว่า ก็อาตมาในเรื่องนี้อาตมาไม่ได้ทำโดยตรงนะแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำเรื่องนี้ไว้พอสมควรแล้วก็รวมทั้งการพูดการเขียนแล้วก็ในเรื่องของเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันต้องทำมากกว่าการพูดการเขียนแต่ต้องทำให้เกิดเวทีที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยแล้วก็รู้จักฟังกันให้ฟังและฟังซึ่งกันและกันให้มากขึ้นหรือถ้าถึงคราวที่จะต้องขัดแย้งเนี่ยก็ต้องใช้สันติวิธีอาตมาเชื่อในกรณีสงครามเลือดที่ผ่านมาเนี่ยมันชี้เห็นแล้วว่าใครที่ใช้ความรุนแรงก่อนนะหรือใช้ใครที่ใช้ความรุนแรงมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายเพียงพำหรือว่าพ่ายแพ้ได้ง่ายอันนี้ก็คือบทเรียนที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนัก ตรงนี้พระอาจารย์นำหลักธรรมข้อไหนคะขึ้นมาเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนที่กำลังแบบต่อสู้กันอยู่ใช้หลักธรรมอะไรในการยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างนี้ค่ะ คืออันนี้พระเจ้าก็ตรัสไว้นานแล้วนะว่าเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด้วยความรักด้วยความเมตตาใช่ไหมเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรใช่ไหมถ้าเราคิดว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้เรากำลังเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาแล้วก็การจองเวรก็จะไม่จบก็จะมีการแก้แค้นกันเรื่อยไปแล้วก็จะทุกฝ่ายก็จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นสุดท้ายก็สูญเสียกันทั้งสองฝ่ายความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาที่ตอนพฤษภาธมินแล้วก็เนี่ยใช้เนี่ยใช้สติแก้ปัญหาใช้เมตตาแล้วก็ความรุนแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องของสันติวิธีเลยซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา ย้อนถามในเรื่องเกี่ยวกับตัวพระอาจารย์บ้างนะคะพระอาจารย์ทำไมเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตคะ อ๋อก็ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปฏิบัติใหม่ๆก็มีเวลาน้อยกะจะบวชแค่3เดือนก็อยากจะให้เวลาการปฏิบัติเต็มที่ก็เลยคิดว่าอยากจะไปสำนักที่ครูบาอาจารย์มีเวลาให้กับเราแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนซึ่งอยู่วัดป่าสุกโตท่านก็ตมาก็รู้จักมานานนะตั้งแต่สมัยทำงานเกี่ยวเรื่องช่วยเหลือเด็กขาดอาหารในหมู่บ้านของท่าน แล้วเราก็ได้เช่าท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานเมื่อบวชแล้วก็เลยขอไปอยู่กับท่านแต่ตอนนั้นไม่ได้ไปอยู่กับท่านทันทีนะอยู่ที่วัดสนามในปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนก่อน วัดศาสนา วัดสนามใน วัดสนามใน เมืองนนท์เนี่ย อ๋อค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยพอเข้าพรรษาก็ไปเข้าพรรษาที่นั่นเป็นพรรษาเป็นพรรษาแรกที่วัดป่าสุขโต อ๋อค่ะ แล้วก็พอบวชแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สุขได้ประโยชน์ก็เลยอยู่มาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็อยู่2วันนะสุขโตกับมหาวัน สุขโตกับมหาวัน วัดป่ามหาวัน พระอาจารย์ใช้ อยู่2วัด ทำไมพระอาจารย์เลือกที่จะอยู่วัดป่าสุขโตคะ ก็หนึ่งสงบนะแล้วก็สองมีป่าที่ต้องดูแลอันนี้รวมวัดป่ามหาวันด้วยนะ ค่ะ แล้วก็ที่สามก็เพราะถ้าว่าเราก็อยู่ที่นั่นมาจนเป็นบ้านแล้วมันก็หลายคนบอกว่ามันไกลแต่ตมาว่าดีนะมันได้ทำให้มีระยะห่างจากกรุงเทพบ้างอยู่ใกล้กรุงเทพมากก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองน้อยแล้วก็มีไอการที่จะมาใคร่ควรมองอะไรได้ลึกๆหรือว่าเห็นอะไรได้ไกลๆมันก็มีน้อย เห็นว่าหนูเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์เห็นว่าพระอาจารย์จะเลือกออกคือพระอาจารย์บอกว่าออกบวชรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าเป็นคฤหัสถ ์หมายความว่าการมีความสุขการบวชพระแล้วมีความสุขเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเป็นคฤหัสถ์นะแต่ว่าคนจำนวนมากก็บวชพระแล้วก็ไม่มีความสุขก็อาจจะรู้สึกเป็นคฤหัสถ์มีความสุขมากกว่าแต่ตมารู้สึกว่าเป็นพระเนี่ยมีความสุขได้ง่ายกว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วถ้าพูดเปรียบเทียบกันแล้วตอนนี้เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนก็มีความสุขมากกว่าตอนเป็นคฤหัสถ ์ เพราะคฤหัสถ์นี่เป็นชีวิตที่ต้องเรียกว่าวุ่นวายแล้วก็เร่งรีบมาโดยเฉพาะในสังคมเมืองแล้วยิ่งอาตมานี่เป็นคนที่ข้องเกี่ยวกิจกรรมต่างๆมากถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็จะหาเวลาเป็นตัวเองได้ยากแล้วก็ก่อนบวชก็มีความเครียดมากเครียดมาเป็นแรมปีนะจนกระทั่งรู้สึกว่าใช้วิธีอื่นแก้ไม่ได้แล้วก็เลยก็ต้องมาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เห็นว่าพระอาจารย์บอกทำกิจกรรมมากแล้วก็เกิดความเครียดมากนี่คืออันนี้เกิดมาจากเรื่องอะไรบ้างคะ ก็ตอนนั้นช่วงปีสมาทำงานกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมเนี่ยตั้งแต่6ตุลาใหม่ๆกลุ่มนี้ก็ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนหลัง6ตุลาเนรทศกรรมนักโทษ6ตุลาแล้วก็ตอนหลังก็แตกแขนงไปทำงานด้านอื่นก็ทำงานมา7ปีนะเกือบ7ปีเต็มๆก็เรียนด้วยนะแล้วก็ทำงานด้วยก็เลยเครียดแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสมาธิภาวนาเท่าไหร่ได้แต่ไม่หมายถึงว่ารู้จากการอ่านหนังสือแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็คิดว่าจะต้องให้เวลาการปฏิบัติแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เนี่ยแล้วถ้าเราไม่สามารถรู้เท่าทันความคิดได้เนี่ยเราจะทุกข์มากเลยไอ้ที่เครียดเนี่ยเรานึกว่าเครียดหรือทุกข์เพราะคนอื่นแต่ที่จริงมันเป็นเพราะเราเองการที่จิตมันแสบสายฟุ้งซ่านเนี่ยมันทำให้มันเป็นที่มาของความทุกข์ไอ้ที่เราเครียดนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้เครียดเรื่องงานมากเท่ากับเครียดเรื่องใจที่วางไว้ไม่ถูก ค่ะอาจารย์คะช่วงพระอาจารย์คะช่วงนั้นพระอาจารย์เป็นช่วงวัยรุ่นอายุประมาณเท่าไหร่คะช่วงน ั้ น อาตมาเกิด00นะก็บวชก็ปี26พอดี ก็อายุประมาณ20ต้นๆก็ล ูก อันนี้ขอถามพระอาจารย์เรื่องของสังคมบ้านเราบ้างนะคะตอนนี้คือที่ปีในปีที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์เห็นว่าปี52เนี่ยแหละเราเหมือนประเทศเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆพระอาจารย์คิดว่ามันเกิดมาจาก จุดไหนคะที่บ้านเมืองเราเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาคะ คือโดยพื้นฐานนะคนไทยเนี่ยเมืองไทยได้มีปัญหาที่จ ะ มาเรียกวิกฤตด้านจิตวิญญาณซึ่งอันนี้มันรวมถึงเรื่องของทัศนคติแล้วก็มุมมองต่อชีวิตและกับผู้อื่นนะเรามองกันเป็นฝักเป็นฝ่ายกันมากขึ้นเราถูกครอบงำด้วยความโกรธความเกลียดและความกลัวมากขึ้นแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกินกามเกียรตินะที่คนไทยเราลุ่มหลงกันมานานแล้วแล้วอาตมาคิดว่าเราเนี่ยละเลยเพิกเฉยกับเพื่อนร่วมชาติกันมานานมันทำให้สังคมเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยพอมันเจอแรงกระแทกหรือแรงเรียกว่าแรงกระแทกหรือว่าแรงกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทยเนี่ยเราไม่สามารถจะรับมือกับปัญหานี้ได้เพราะว่ามันทำให้อย่างแรกเลยสังคมโลกาภิวัตน์นี่มันทำให้คนสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นที่เขาเรียกเกิดสังคมพหุลักษณ์สังคมพหุลักษณ์คือสังคมมันแตกตัวเป็นกลุ่มย่อยมากมาย พหุลักษณ์ สังคมมันมีความหลากหลายมากมายเพราะว่าวิถีชีวิตแตกต่างทั้งในการวิถีชีวิตรสนิยมทัศนคตินะเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยรุ่นอาตมาเนี่ยบางทีไปฟังรุ่นคุณคุยเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้เรื่องนะใช่ไหม ค่ะ แล้วก็เราก็ไม่เข้าใจกันว่าทำไมคุณถึงชอบแบบนี้ทำไมคุณปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความไม่ใช่เป็นความเหินห่างระหว่างรุ่นแต่ว่ารุ่นอาตมาเนี่ยเป็นพระหรือว่าเป็นหมอหรือว่าเป็นพวกที่เที่ยวเนี่ยก็จะมีความเข้าใจที่ต่างกันมากขึ้นอันนี้เราสังคมพหุลักษณ์มันคือมันมีความแตกต่างทั้งในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวนอน อ ันนี้เกิดจากโลกาภิวัตน์มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราดูโทรทัศน์คนละช่องใช่ไหมเราดูโทรทัศน์คนละช่องในบ้านเดียวกันเนี่ยนะพ่อแม่ลูกดูคนละช่องใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วก็ผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ดูเป็นคนละช่องเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูแค่เราไม่ได้มีแค่7ช่องหรือ11ช่องเรามีเป็น500ช่องใช่ไห ม แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต ์ ไอ้เนี่ยมันนี่คือโลกาภิวัตน์ที่ทำให้คนเนี่ยมีมุมมองต่อปัญหาต่างๆเนี่ยหลากหลายมากนะและที่น่าเป็นห่วงคือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยได้สื่อสารกันเพราะนั้นก็จะเกิดความขัดแย้งมากสังคมไทยตอนนี้เนี่ยจุดเรื่องเด่นก็คือว่าเราพูดว่าขาดสามัคคีใช่ไหมและสาเหตุหนึ่งเนี่ยสาเหตุสำคัญเลยก็เพราะว่าเรามีมุมมองที่แตกต่างกันเนื่องจากวิถีชีวิตที่หลากหลายไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปซ้ำเติมกับปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วที่อาตมาพูดเมื่อกี้ในเรื่องของจิตวิญญาณก็ดีเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ดีมันก็เลยทำให้เกิดการพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดการเผชิญหน้ากันได้ง่ายเกิดปัญหาเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วย ค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงที่พระอาจารย์ว่าคนไทยเรามีเรื่องของกินกามเกลียดมากตรงนี้ค่ะ กินกามเกลียดก็คือเรื่องบริโภคนิยมกินคือตอนนี้เนี่ยเราไปบริโภคนิยมมันครอบงำสังคมไทยมากจนกระทั่งเราคิดว่าความสุขจะได้มาจากการเสพการบริโภคการเอาเข้าตัวมากๆซึ่งก็หมายความว่าเงินเนี่ยกลายเป็นสาระของชีวิตเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้เวลากับการหาเงินแล้วก็การเสพรวมทั้งการเที่ยวมากแล้วเราก็มีเวลาให้แก่กันและกันพ่อแม่ก็มีเวลาให้กับลูกแล้วแต่ละคนก็มีเวลาให้กับตัวเองรู้สึกว่างเปล่าข้างในรอบตัวมีวัตถุเยอะแต่ข้างในรู้สึกว่างเปล่าในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของความสุขภายในอันเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเงินเป็นสรณะกินและกามเนี่ยก็คือเรื่องของวัตถุใช่ไหม ค่ะ โดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยนะก็จะไปจ จมอยู่กับเรื่องนี้เยอะที่จริงผู้ใหญ่ก็เป็นเยอะด้วยแล้วก็เป็นมาก่อนเด็กกินกามเกียรติเนี่ยหมายถึงเรื่องของหน้าตาเรื่องของชื่อเสียงรวมถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นกันมากแม้แต่จะเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้ากองหรือว่าผู้อำนวยการก็วิ่งเต้นกันจ้าละวันมีการซื้อมีการใช้เงินซื้อกันตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในกระทรวงหรือว่าแม้ในคณะสงฆ์เนี่ยนะวิ่งเต้นกันเป็นเจ้าว่าวิ่งเต้นกันเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระราชาคณะในวงการทหารในวงการตำรวจในวงการแพทย์มีการวิ่งเต้นเรื่องของตำแหน่งนะมากอันนี้คือเรื่องของเกียรติ รวมถึงการเมืองด้วยไหมคะ ใช่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วฮะเกียรติรวมถึงว่าหน้าตาศักดิ์ศรีคนไทยเดี๋ยวนี้มักจะพูดว่าคนที่มีฐานะหน่อยเขาจะพูดว่ารู้ไหมว่าอ้วนเป็นใครใช่ไหมไอ้ประโยคนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยพูดบ่อยมากโดยเฉพาะคนที่มีฐานะหรือมีพ่อแม่เป็นคนมีเงินเป็นข้าราชการตำรวจใช่ไหมนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยนะที่ตบตีกันเนี่ยมันก็จะมีหลายกรณีเลยที่รุ่นพี่ตบตีรุ่นน้องแล้วก็จะบอกรู้ไหมอู้เป็นใครรู้ไหมกูเป็นใครใช่ไหมนี่เป็นเรื่องของเกียรติเรื่องของหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีทางพุทธศาสนาเรียกมานะกินและกามนี่เป็นเรื่องของตัณหากินกามนี่เป็นเรื่องตัณหาใช่ไหมเกียรตินี่เป็นเรื่องของมานะมันมีตัวนึงคือทิฏฐิมีความเชื่อใช่ไหมความคิดซึ่งมันก็ไปโยงกับเรื่องของโกรธเกลียดและกลัวเพราะตอนนี้เนี่ยใครที่คิดต่างจากเรานี่เราก็จะเกลียดเราก็จะกลัวใช่ไหม ใช่ค ่ ะ นะแล้วเราก็จะโกรธตอนนี้เนี่ยตันหามนัดมานัดทิฏฐินี่มันเล่นงานคนไทยมากก็ทำให้เกิด6กอกินการเกลียดแล้วโกรธเกลียดกลัว นะทำให้เกิด6ก อตอนนี้เรากลัวมากนะกลัวว่าใครที่คิดไม่เหมือนเราใครคนที่เป็นเสื้อเหลืองก็เวลาไปจะไปในถิ่นเสื้อแดงก็กลัวเดี๋ยวนี้คนที่เป็นเสื้อแดงหลายคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลจุฬาแล้วส่วนตำรวจส่วนเสื้อเหลืองก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลตำรวจ ใช่ค่ะก็ทั้งที่ก็เป็นบ้านเมืองเรา เหมือนกันนี่แหละก็มันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเกลียดกลัวโกรธทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นเป็นหลักนะเป็นเรื่องของเรื่องความคิดทางการเมืองเนี่ยทักษิณเอาทักษิณไม่เอาทักษิณ ค่ะนะพออย่างที่พระอาจารย์บอกมาเมื่อกี้แบบที่มีกินกามกดเก็บอะไรตรงนี้ถ้าเราใช้หลักธรรมคำสอนเนี่ยอาจารย์อยากจะใช้ทำอะไรที่เข้าช่วยให้เบาบางลงเรื่องพวกนี้จะได้แบบให้มันน้อยลงทีละนิดทีละนิดนะคะถ้าใช้หลักธรรมนี่เราจะ คือต้องมีสติปัญญาแล้วก็เมตตากันให้มากถ้าเรามีเมตตาและสติและปัญญาเนี่ยเราจะไม่ลุ่มหลงกับกินกามเกียรติเพราะเรารู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นสรณะที่แท้ใช่ไหมเรามีเงินน้อยกว่าคนอื่นเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องแข่งกับใครใช่ไหมเราไม่ต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเราก็มีความสุขได้ใช่ไหมทำไมต้องไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมเออแพงถ้าไม่มีก็ไปเช่าเอาเป็นรายวันใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องเกียรตินะเรื่องของหน้าตาถ้าเรามีเมตตานี่เราก็จะโกรธเกลียดกันน้อยลงใช่ไหมโดยเพราะถ้าเรามีปัญญามาเสริมก็จะเห็นว่าคนไทยก็พี่น้องกันคนที่คิดเหมือนกับเราบางคนก็เป็นภรรยาสามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วเราทำไมเราจะมาหันหน้าหันหลังให้กันเพียงเพราะคิดไม่เหมือนกันเพียงเพราะว่าเชียร์ทักษิณหรือไม่เชียร์ทักษิณใช่ไหม อย่างที่พระอาจารย์บอกมาค่ะข้อไหนที่คนไทยวันนี้มีขาดมากที่สุดเลยค่ะอาจารย์กินโกรธอะไรเกลียดเนี้ยค่ะข้อไหนขาดเยอะที่สุด คือถ้ามองแบบง่ายๆนะเราก็มองมักจะพูดกันว่าคนไทยขาดสามัคคีใช่ไหมอันนี้คือง่ายที่สุดเลยแต่ตามามองว่าเนี่ยมันมีปัจจัยที่มากไปกว่านั้นถ้าจะพูดไปเนี่ยคือคนไทยตอนนี้ขาด คือถ้าจะบอกว่าขาดธรรมะดูมันก็กำปั้นทุบดินเกินไปใช่ไหมอาตมาอยากจะมองอีกแบบนึงในแง่ว่าคนไทยตอนนี้มันขาดจุดร่วมจุดที่จะเห็นพ้องต้องกันตอนนี้แทบจะไม่มีเรื่องใดที่เราเห็นพ้องต้องกันเลยสักเรื่องเดียวเช่นเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ตีความต่างกันประชาธิปไตยบางคนบอกว่าต้องเลือกตั้งบางคนบอกว่า70-30ใช่ไหมประชาธิปไตยหรือว่าความเป็นชาติความเป็นไทยใช่ไหมแม้กระทั่งบทบาทสถาบันกษัตริย์เราก็คิดไม่เหมือนกันแม้กระทั่งผลประโยชน์ของชาติบางคนอย่างกรณีฮุนเซนกับกัมพูชาฮุนเซนเรื่องศิวลักษณ์อะไรเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าไม่ได้เสียหายความเป็นชาติแต่บางคนบอกว่ามันเสียศักดิ์ศรีมากใช่ไหมนี่เราคิดไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าบางคนก็ไปบอกว่าที่ฮุนเซนทำเนี่ยไม่เสียหายแต่บางคนโอ้โหเสียหายมากเนี่ยเราคิดตอนนี้เนี่ยเราคิดกันเราไม่มีจุดร่วมแม้แต่เรื่องเดียวที่จะเห็นเหมือนกันซึ่งอันนี้อาตมาคิดว่ามันเป็นธรรมดาของยุคโลกาภิวัตน์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแตกกันไปแทบทุกเรื่องนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยสามัคคีจะเกิดได้ต้องมีหลักที่รักษาเรียธรรม6ประการข้อหนึ่งคือมีความเห็นที่สอดคล้องกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีความเห็นที่เรียกว่าไปคนละทางเลยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีวัดปฏิบัติการปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะเรามีวิถีชีวิตคนละแบบรสนิยมคนละแบบอันแรกลดทิฏฐิสามัญญาตาใช่ไหมอันที่สองลดศีลสามัญญาตาเราก็มีตอนนี้ก็เมืองไทยก็หาได้ยากศีลสามัญญาตาคือวิถีชีวิตพฤติกรรมก็ไปคนละทางแล้วก็ตรงนี้อาตมาคิดว่าและที่อาตมาคือเราไม่มีสิ่งที่เราสาธารณภูมิคีคือการแบ่งปันกันมีสุขมีสุขแล้วก็แบ่งปันกันอย่างที่อาตมาบอกเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้มากนะรวยกระจุกจนกระจายใครที่มีโอกาสแล้วก็มีเงินกันเยอะนะช่องว่างห่างกันสินทรัพย์ระหว่างคนรายได้สูงสุด 20% แรกกับคนจนสุด 20% สุดท้ายเนี่ยห่างกัน70 เท่านะมันมีความแตกต่างกันมากอันนี้เรียกว่าเอาแค่3อย่างเนี่ยเมืองไทยแล้วก็มีน้อยลงแล้วทิฏฐิสัมมยตาศีลสัมมยตาสาธารณภูมิคีไม่ต้องพูดถึงเรื่องเมตตาทางกายวาจาใจอีก3ข้อเนี่ยเราไม่มีฉะนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนไทยขาดกันมาก เป็นเรื่องมองแล้วเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอขาดตรงนี้ไปก็แบบกว่าจะมารวมกันได้ก็ค่อนข้างยากเลยนะคะพระอาจารย์ตรงนี้ คือตอนนี้เราคงหวังไม่ได้ว่าจะให้คนไทยเนี่ยคิดเหมือนกันได้ทุกเรื่องแต่น้อยเนี่ยมันควรจะมีสักบางเรื่องที่เราเห็นมองต้องการอย่างน้อยเช่นว่าเราเห็นว่าใช้ประชาธิปไตยเป็นคำตอบใช้การเลือกตั้งเป็นคำตอบถ้าเกิดขัดแย้งกันใช่ไหมระหว่างพรรคเราก็ใช้ประชาธิปไตยเป็นคำตอบเลือกตั้งกันใหม่แต่ตอนนี้บางคนบอกประชาธิปไตยไม่ใช่คำตอบแล้วเพราะบางคนบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเลือกไปมันก็ยังไงเสื้อแดงก็ชนะก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเอา70-30ดีกว่าอะไรเนี่ยคือตอนนี้เมืองไทยมาถึงจุดที่เรียกว่าคุณไม่สามารถจะหาจุดร่วมกันได้สักเรื่องเดียวหรือถ้าขัดแย้งกันใช่ไหมคุณก็ให้ศาลตัดสินแต่หลายคนก็บอกว่าตอนนี้ศาลเชื่อไม่ได้สมัยก่อนตอนปี35พฤษภาคมินใช่ไหมเราก็มีความเชื่อให้ในหลวงมาเป็นคนกลางแต่ตอนนี้ถามว่าถ้าให้ในหลวงมาเนี่ยจะมีการยอมรับกันไห ม ส่วนก็ไม่ยอมรับ ใช่ ไหมคือตอนนี้เนี่ยมันไม่มีจุดไหนที่คนเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันเลยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของสังคมนะที่เราสังคมพหุรักษ์แต่สังคมไทยเนี่ยมันมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความเล้าฉานกันมานานเนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยจะต้องมีเรื่องของสติปัญญาและเมตตาต้องสร้างกันให้มากเพราะถ้ามีสติมีปัญญามีเมตตาเนี่ยมันก็จะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือว่าจะไม่ห้ามหันกัน ดูเดือดกันขนาดนี ้ถ้าเรื่องแบบนี้คงต้องปลูกฝังตั้งแต่สมัยยังเด็กนะคะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คงจะยากอยู ่มันเรื่องการปลูกฝังก็อันนึงแต่เรื่องของการสร้างเงื่อนไขทางสังคมก็จำเป็นนะเช่นว่าคุณเปิดพื้นที่ให้คนทุกฝ่ายทุกกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงความเห็นแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีพื้นที่แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นสภาเนี่ยตอนนี้คนยากคนจนแถวมาบตาพุดเนี่ยก็ไม่รู้จะพึ่งสภาได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะสภาตอนนี้มันก็เป็นแค่เป็นพื้นที่ทางการเมืองคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในสังคมใช่ไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยชาวบ้านชาวนาชาวไร่เข้าถึงไหมตอนนี้เพราะตอนนี้นี่หนังสือพิมพ์มีแต่เรื่องข่าวของดารากับนักการเมืองมีสองเรื่องเนี่ยตอนนี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคือตอนนี้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งมากด้วยเนี่ยเขาไม่มีพื้นที ่ ทางการเมืองที่เท่าเทียมกันใช่ไห ม กับคนที่มีอำนาจในสังค ม แล้วตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกให้คนไทยสามัคคีกันแต่ว่าคุณไม่มีพื้นที่ให้คนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนจำนวนมากเนี่ย มันก็แย่ใช่ไหม มีการประท้วงที่เรื่องลงถลุงเหล็กที่บางสะพาน คนบางสะพานเนี่ยเขาบอกว่าขอเวทีให้เขาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลได้ไหมเขามาสู้กันด้วยข้อมูลได้ไหมก็ไม่มีโอกาสแล้วเขาก็เวลาเขาประท้วงทีไรก็ถูกกลั่นแกล้งทั้งโดยนายทุนท้องถิ่นแล้วก็โดยตำรวจทหารที่เกี่ยวข้ อง กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีพื้นที่แม้ทั้งประท้วงยังไม่ต้องถึงพื้นที่ที่จะเสนอข้อมูลต่อสื่อหรือในสภาแล้วอย่างนี้มันจะเกิดสามัคคีกันได้อย่างไรใช่ไหมแล้วอาตมาคิดว่ามันคงหวังไม่ได้ที่คือมันคงไม่พอที่จะบอกให้คนไทยสามัคคีกันหรือใช้คำขวัญแต่ว่าคุณต้องเปิดต้องสร้างต้องเปิดพื้นที่หรือเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับคนอย่างเสมอบ่าเสมอไหลกันเพราะถ้าเขาไม่มีพื้นที่อย่างนี้เขาก็จะไปใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะและความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเหตุนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นหุ้นส่วนของประเทศเท่าเทียมกับคนอื่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรคุณก็ถูกปิดปากคุณเรียกร้องคุณก็ถูกกดดันคุณก็จะรู้สึกเลยว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วคุณแค่ผู้อาศัยแล้วคุณจะรักประเทศนี้ได้ยังไงแล้วความสามัคคีจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ หนูเคยไปวางสะพานเหมือนกันพระอาจารย์ท่านพูดก็ไปทำข่าวช่วงที่เกิดมีคนหนึ่งเสียชีวิตอะค่ะเมื่อหลายปีก่อนหนูก็ไปมาเหมือนกัน เจริญนะ ก็เห็นความเดือดร้อนของเขาเหมือนกันเพราะว่ามันนู้นไปทำข่าวที่อาจารย์พูดกับโรงงานถลุงสหวิริยานี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่แต่สื่อก็ลงไปไม่เยอะค่ะเพราะมีหนังสือพิมพ์ไม่กี่เล่มค่อนข้างเข้าถึงข้อมูลยาก แล้วสื่อจะวิจารณ์สหวิริยาก็ไม่ได้ก็ทำไม่ได้มากเพราะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์ใช่ไหม แต่ช่วงนั้นเล่มผู้จัดการเล่นเต็มที่เลยค่ะคือเห็นชัดๆว่าเขาข้างพระชาวบ้านมากเพราะหนูเขียนไปตอนนึงแบบมันก็เป็นเรื่องมันก็สนุกดีเพราะเราแต่เขาก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งกับผู้จัดการนะคะเขาก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งมากเราก็ให้พี่ที่เป็นแกนนำ ให้พื้นที่กับสื่อมากขึ้นให้พื้นที่กับชาวบ้านมากขึ้น ใช่พี่ทีโนนจะถามเรื่องประชาธิปไตยบ้านเราตอนนี้เดินทางมาถึงจุดไหนแล้วเต็มไป แล้วถอยหลังนะจริงๆสมาคิดว่าการเกิดรัฐประหารนี่มันคือการถอยหลังแหละ แล้วยังคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50ยังไงมันก็ยัง ไม่ มันก็ยังไม่มันโดยส่วนตัวสมาคิดว่าปี40ยังดีกว่านะในแง่นี้เนี่ยก็เรียกว่าเราถอยหลังถึงว่าปี40มันจะทำให้เกิดผู้นำอย่างทักษิณขึ้นมานะแต่ว่าในแง่ของการมีส่วนร่ว ม ทางการเมืองแบบเป็นประชาธิปไตยแต่มาคิดว่าปี50แล้วตรงปี50มันน้อยกว่า ก็ที่อย่างเนี้ยวุฒิสภาเนี่ยก็ยังมีทั้งแต่งตั้งแล้วเลือกตั้งใช่ไหมแต่ก็มีอำนาจเท่าๆกันแล้วก็มีอำนาจมากมันก็อันนี้มันก็เราเรียกว่าผมไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่ก็ผมไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบเหมือนสมัยก่อนนะอาจจะค่อนใบก็ได้ เป็นข้อใหม ่แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอันนี้นี่เราพูดในแง่หลักการพูดโดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ในแง่ปฏิบัติอย่างที่อาตมาบอกคือถ้าถามว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนทั่วไปไหมก็ไม่แน่แต่จริงๆเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเราคืนอำนาจไปให้ข้าราชการเยอะนะระบบที่เป็นอยู่เนี่ยเราให้คืนอำนาจไปให้กับข้าราชการซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ฝ่ายเสื้อแดงเรียกว่าอมาตยาธิปไตยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อมาตยาธิปไตยหรอกแต่ว่าเราให้อำนาจทางการเมืองกับข้าราชการเนี่ยเยอะซึ่งปี40เนี่ยมันมีการมันมีเส้นแบ่งกันชัดเจนระหว่างข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำหรือพระทหารเช่นมาเป็นวุฒิสมาชิกไม่ได้ แล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนไม่เต็มใบไม่ครึ่งใบอาจจะเป็นคว่ำใบแล้วจริงๆมันมาถึงจุดนี้นะมันดีขึ้นหรือว่ามันไม่ดีขึ้นคะ เทียบกับ พัฒนาทางการเมืองเทียบกับยุคก่อน คืออาตมายังคิดว่าเรายังไปไม่ถึงปี49นะเรายังก้าวถอยหลังอยู ่ 49นี่คือจุดเปลี่ยนที่เราก้าวถอยหลัง 49นี่คือถอยหลัง คือพอรัฐประหารเสร็จเนี่ยมันคือถอยหลังแล้วปี50ก็ยังเป็นผลพวงของรัฐประหารอยู่ใช่มั้ยคือเรามาแล้วประชาธิปไตยไทยมันมาไกลสุดก็ปี49 ค่ะ ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยในทางปฏิบัติแกก็เรียกว่าจะเป็นเผด็จการทางรัฐสภาก็ได้แต่โดยรูปแบบเนี่ยมันก็นั่นคือสิ่งที่เราไปไกลที่สุดในแง่ของประชาธิปไตย อาจารย์คะถามเรื่องแล้วอย่างที่การออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อแดงถ้าเราไม่รวมถึงเรื่องความรุนแรงมันประชาธิปไตยเรามันเฟื่องฟูขึ้นไหมมันผลิบานขึ้นไหมคะหรือว่าก็ยังถอยหลังเหมือนเดิม คือในแง่ของจิตสำนึกของผู้คนนะ ค่ะ อาตมาคิดว่ามันดีขึ้นนะหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีหรือเขาปรารถนาจะมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น ค่ะ อาตมามองว่าชาวบ้านในชนบทเนี่ยเขาตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น ค่ะ อาจจะเพราะเขารู้สึกว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับการเมืองแล้วก็กรณีอย่างคุณทักษิณนี่ก็ทำให้เขาเห็นว่าการเมืองก็มีผลกระทบต่อชีวิตเขาผ่านนโยบายรัฐบาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสำนึกทางหรือความตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยตมาคิดว่ามีมากขึ้นแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าความตื่นตัวทางการเมืองจะเป็นเครื่องชี้วัดประชาธิปไตยได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตื่นตัวแต่ถ้าตื่นตัวแบบไม่ฟังเสียงคนอื่นมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเยอรมันในสมัยฮิตเลอร์เนี่ยประชาชนก็ตื่นตัวทางการเมืองนะแต่มันตื่นตัวแล้วมันส่งเสริมเผด็จการก็มีใช่ไหม แ ต่ตมาคิดว่าเนี่ยมองในแง่ถ้าเราดูความตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยมันมีมากขึ้นนะในชนบทนี่เห็นได้ชัดนะแท็กซี่หรือว่าคนยากคนจนเนี่ยมีประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องของชนชั้นกลางต่อไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่ความใจกว้างคือตื่นตัวทางการเมืองเราต้องใจกว้างต้องมีขันติธรรมใช่ไหมไม่ว่าชนชั้นกลางหรือแท็กซี่เนี่ยก็ต้องใจกว้างยอมฟังความเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าถ้าเป็นแท็กซี่เสื้อแดงแล้วไม่ยอมให ้เ ส ื้ อเหลืองขึ้นนะเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะใช่ไหม ใช่ค่ะโดนเหมือนกันค่ะ เหรอ คือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นสีเหลืองหรือสีอะไรแต่บางทีเราขึ้นแล้วเป็นนักข่าวคุณมาจากที่ไหนตอนแรกเราอยู่ไทยโพสต์ ให้โพสเหรอไม่ต้องเนี่ยอะไรเงี้ยแบบหนูก็โอ้ยเราทำหน้าที่ข่าวเราไม่ได้มาชมนมหนูก็เขาบอกเสื้อเหลืองน่ะเธอว่าเธอคือเสื้อเหลืองหนูก็เลยไม่ขึ้นก็ได้ก็เลยลงมีค่ะ ทำไมคิดว่าสิ่งที่เราขายคือคันติธรร ม แต่ถ้าเรามีเมตตานะมันก็มีคันติธรรมก็จะมาเอง ย้อนถามเรื่องการเมืองอีกค่ะช่วงสมัยที่อย่างที่อาจารย์เป็นหนุ่มเคยร่วมกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองค่ะแล้วก็หากเปรียบเทียบช่วงนั้นกับช่วงนี้ที่มันมีการเคลื่อนไหวมันต่างมันมีความแตกต่างกันยังไงคะพัฒนาการทางความคิด คือสมัยอาตมาไปเคยร่วมการชุมนุมปี16นะ ค่ะ ซึ่งทำให้เกิด14ตุลาแล้วก็6ตุลา19ตอนนั้นเนี่ยมันบ้านเมืองมันเราไม่มีประสบการณ์แล้วมันก็เลยเกิดความรุนแรงได้ง่ายใช่ไหมเกิดความสูญเสียเยอะมากแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วก็ตามมาเชื่อประสบการณ์ในกรณี14ตุลาแล้วก็6ตุลามันก็เป็นบทเรียนให้เราเนี่ยพยายามระมัดระวังความรุนแรงแต่อย่างว่าก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งนะที่อาจจะไม่เคยผ่านบทเรียน2เหตุการณ์นั้นก็ยังคิดว่าความรุนแรงจะเป็นคำตอบได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดีที่ว่ามันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่พยายามที่เห็นโทษของความรุนแรงดังนั้นกรณีสงครามเลือดเนี่ยมันก็เลยไม่ลุกลามมากซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นโชคดีของสังคมไทยแล้วก็เป็นอาจจะในแง่หนึ่งก็เป็นเพราะเรามีบทเรียนในเรื่องนี้ที่ทำให้มันไม่มีการโหมหรือสารน้ำมันเข้าไปมากเกินไปนะในช่วงสงครามเลือดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยจะมีคันติธรรมได้มากสักแค่ไหนหรือเราจะมีขีดจำกัดได้แค่ไหนเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดความรุนแรงยิ่งกว่านั้นก็เป็นไปได ้ค่ะอาจารย์ถามเรื่องเหมือนอันนี้ถูกอันนี้ถามแล้วในเรื่องของการเมืองไปแล้วนี้แล้วในเรื่องของสังคมบ้างล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างช่วงที่อาจารย์ยังอยู่ในช่วงของวัยเรียนแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วมาตอนนี้ในเรื่องของสังคมของคนวัยรุ่นสมัยนี้อาจารย์มองว่ามันต่างกันมากมั้ยคะ เท่าที่เห็นเนี่ยเราความหลงไหลในบริโภคนิยมเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นคนเนี่ยคิดถึงตัวเองมากขึ้นแล้วคิดถึงผู้อื่นน้อยลงนะอันเนี้ยคือสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็คนติดในเรื่องความสะดวกสบายมากนะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ภาพหนึ่งนะในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะสวนทางคือคนนี่ก็หันมาสนใจกับเรื่องของจิตวิจารณ์มากขึ้นหันมาสนใจเรื่องธรรมะมากขึ้นอาตมาคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกับรุ่นอาตมาสมัยอาตมาเนี่ยคนที่จะสนใจเรื่องทำสมาธินี่มีน้อยมากหรือเพราะวัยรุ่นที่เขาว่าคนที่เล่นโยคะก็มีน้อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยคนสนใจโยคะกันมากรวมทั้งโยคะมันขึ้นระดับเป็นไฮโซไปใช่ไห ม คนสนใจธรรมะก็เยอะหนังสือธรรมะกลายเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ปีแล้วปีเล่าใช่ไหมแต่แน่นอนนะมันก็มีทั้งธรรมะที่เพียวๆแล้วก็ธรรมะที่อาจจะเพี้ยนๆหน่อยเช่นเรื่องแก้กรรมสแกนกรรมอะไรพวกนี้แต่โอเคแล้วนะมันก็อย่างน้อยมันก็สะท้อนเห็นความสนใจในเรื่องของจิตใจมากขึ้นแต่ว่าคนที่มุ่งไปในทางวัตถุนี่ก็เยอะนะ เหมือนกับว่าเหมือนถ้าจะสนใจเรื่องนึงก็สนใจกันเยอะ จะเป็นกลุ่มๆไปไหมคะอาจารย์แล้วก็แตกแขน ง ไป ใช่อันนี้ที่เรียกสังคมพหุลักษณ์ละสังคมพหุลักษณ์ก็คือสังคมที่มันหลากหลายมากแล้วก็ทั้งคนที่พุ่งมาทางวัตถุนิยมเนี่ยก็จะมีความสนใจที่แตกตัวกันอีกเช่นเพลงสนใจเพลงอันเดอร์กราวด์เพลงแร็ปนะเพลงป๊อปเพลงแจ๊สนี่โอ้โหมันก็แตกตัวกันไปเยอะเลยแล้วก็จะมีวงของตัวเองคุยกับวงเฉพาะวงตัวเองนะ คุยกับคนอื่นไม่ได้ ไอ้พวกที่สนใจเรื่องเกาหลีก็ไปทางแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยสื่อปฏิสัมพันธ์ข้ามวงกันเท่าไหร่หรือมีก็มีน้อยนี่คือสิ่งที่จะมาเรียกสังคมพหุลักษณ์ใช่ไหมแต่ว่าในบางเรื่องมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่บางเรื่องมันทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องวัฒนธรร ม เช่นเรื่องอะไรปฏิทินลีโออ่ะ อันนี้ก็เป็นข้อจะถึงการฟ้องร้องกันด้วยค่ะแบบคือจริงๆในแง่ของการถ่ายอาจจะไม่ผิดแต่ในแง่ของพรบค่ะพรบการของกระทรวงสาธารณสุขมันผิดเต็มๆเลยค่ะตรงนี้หนูก็ไม่เข้าใจว่าทางดาราเขาพยายามตะแบงเสียงออกมาคือถ่ายไปเถอะค่ะมันไม่ได้ว่าน่าผิดแต่มันผิดตรงนี้มันไม่ได้จริง ถ้าไปโฆษณารถมีปัญหาใช่ไหมโฆษณารถก็ไม่เคยว่าไปโฆษณาเหล้าไปเลยอันนี ้ค่ะใช่เพราะมันผิดพรบของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกไปแล้วว่าเครื่องดื่มของมึนเมาเนี่ยไม่ควรโฆษณาแฝงหรือโฆษณาทางอ้อมมันผิดคือมันมีกฎหมายเขียนไว้แล้วค่ะซึ่งหนูก็เขาก็จะฟ้องร้องอะไรกันก็นั่นมันก็เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันค่ะ อันนี้เรื่องคนไทยต้องปรับตัวเพราะเราไม่เคยคิดว่าจะมีกฎหมายข้อนี ้ ใช่ไหมก็เพราะทำมันเป็นอาจินหรือไม่ต้อง forward ภาพเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือว่าแต่ก่อนก็ forward กันเป็นว่าเล่นอย่างนี้ forward กันเดี๋ยวติดคุกไม่รู้เรื่อง ใช่ค่ะมันหลาย คนไหนก็ต้องเรียนรู้กันไป ใช่ค่ะอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยมองสังคมภาพรวมปีหน้าค่ะพอปี52ผ่านไปแล้วจะขึ้นปีใหม่ปี53 นี่เราปีที่แล้วนี่ส่วนใหญ่พูดแต่ปัญหาแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างหรือเปล่า ปีที่แล้วมีข้อดีอะไรบ้างคะอาจารย์อันนี ้คือก็อาจารย์คิดว่าข้อดีคือว่าไอ้วิกฤตเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันจะอาการหนักนะมันก็ไม่หนักอย่างที่เราคิดนะ อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหามันเบาอยู่แล้วหรือเป็นปัญหามันไม่หนักอย่างที่เราคิดหรือเป็นเพราะว่าเรามีการปรับตัวกันทั้งในระดับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับแรงกระทบกระแทกได้อาตมาคิดว่าในแง่นี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นการปรับตัวของคนไทยด้วยนะแล้วก็ซึ่งอาตมาคิดว่าก็เป็นข้อดีอาจจะก็ต้องศึกษาต่อไปว่าเป็นเพราะอะไรแน่ถ้ามันเป็นเพราะว่าเรามีความสามารถในการปรับตัวก็แสดงว่าเรามีก็ยังมีศักยภาพที่จะรับมือความกับปัญหาทั้งหนักได้อาตมาเชื่อปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยมันก็จวนเจียนจะเกิดการนองเลือดก็หลายครั้งนะแต่ว่าเราก็ผ่านไปได้ก็มีการสูญเสียเลือดเนื้อกันบ้างแต่ไม่ได้มากอย่างน่าตกใจแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์มาเหตุการณ์ที่ดูน่ากลัวแต่มาเชื่อการที่เราผ่านมาโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์น้องเลือดมากมายเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นแต่ว่าก็คนไทยก็ยังมีความมีคันติธรรมในระดับหนึ่งเรายังไม่ยอมรับความรุนแรงนะเต็มว่ามันจะคนไทยยังไม่ยอมรับความรุนแรงว่าเป็นคำตอบได้อาตมาเชื่อเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องดีทั้งสองเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ทราบมันเกี่ยวข้องกับการที่คนไทยนี่หันมาสนใจเรื่องของธรรมะมากขึ้นหรือเปล่านะมันก็ทำให้เราเนี่ยพอจะรับมือแรงกระทบกระแทกทางเศรษฐกิจการเมืองได้แต่ว่าอย่างที่อาตมาบอกคือตราบใดที่เรายังไม่จัดการกับปัจจัยทางหรือเงื่อนไขทางสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันเยอะช่องว่างห่างกันเยอะติดอันดับต้นของโลกนะน้องๆประเทศอย่างบราซิลอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง นะส่วนหนึ่งเราจะเป็นเพราะว่าเรามีแกนกลางของชาติอย่างในหลวงนะที่ทำให้คนไทยก็ยังสามารถที่จะมีความยับยั้งชั่งใจที่จะทำที่ไม่ใช้ความรุนแรงมันลุกลามมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เราจะฝากความหวังไว้กับในหลวงอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะในหลวงก็จะต้องยอมรับความจริงว่าตกอยู่ภายใต้ความเป็นอนิจจังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างสถาบันหรือว่าเงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องหรือทะเลาะ กันได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายกันไม่ต้องถึงกับสามัคคีกันหรอกขอก็แค่ว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วทะเลาะ กันโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเนี่ยเราทำได้ไห ม ซึ่งคงไม่ได้ทำได้ด้วยการพูดระดมความขวัญแต่ต้องสร้างเงื่อนไขสร้างปัจจัยทางสังคมเช่นการมีพื้นที่ทางการเมืองให้กับเขาหรือการปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างกลุ่มคนต่างๆให้มันเฉลี่ยกันไปได้พอรับกันได้บ้าง อ าตมาเชื่อเนี่ยคือสิ่งที่น่าจะมีแต่ถ้าถามว่าถ้าให้มองอนาคตว่าเป็นอย่างคำถามคืออะไรว่าอนาคต ปีหน้า ปี53ว่าจะเป็นยังไ งว่าจะเป็นเรื่อง เราก็ต้องใจหายใจคว่ำกับการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปีหน้าก็คงจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมอันนี้ก็ยังต้องเรียกว่าคนไทยคงจะมีความกังวลกันมากเศรษฐกิจเราก็ยังไม่แน่ว่ามันจะเลวร้ายลงไหมแต่แนวโน้มก็ดูจะส่งแล้วแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้อาตมาคิดว่าคนไทยก็ยังคงต้องตกอยู่ในความวิตกกังวลโดยเพราะเรามีความเชื่อปีเสือเป็นปีที่ดุใช่ไหม ค่ะ เราก็คงจะกังวลตั้งแต่ปีเสือยังมาไม่ถึงได้ซ้ำน ะ แต่อาตมาคิดว่าเมืองไทยก็ยังมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ฉับพลันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความการที่ฉับพลันทั้งในทางดีหรือในทางเลวนะแต่ต้องมาคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะสร้างสติตั้งสติให้แก่ตัวเองแล้วก็ระดมปัญญาให้เกิดขึ้นกับในใจของตัวเองเนี่ย มันก็มีความหวังนะ อาจารย์หนูถามนิดนึงเรื่องที่พระอาจารย์บอกว่าปีหน้าอาจจะมีการเลือกตั้งทำไมพระอาจารย์คิดว่าจะมีการเลือกตั้งอะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มียุบสภาเนี่ยถ้าจะเลือกตั้งจริงๆก็จะเป็นปี54หรือเปล่า ก็มันมีความพยายามแรงกดดันที่ทำให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง รัฐบาลก็คงจะไม่รู้จะทานได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการคือการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีแรงผลักดันให้มีการแก้ไขถ้าแก้ไขเสร็จก็ต้องเลือกตั้ง ใช่ไหมแสดงว่าอาจารย์มองคาดการณ์ไว้ว่าปีหน้าเนี่ยถ้ามีแนวโน้มเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีนำมาสู่การเลือกตั้งใหม่ อาจจะมีการหรือมีการยุบสภาหรือมีการเลือกตั้งใหม ่แสดงอันนี้อาจารย์มองอันนี้วิเคราะห์ไว ้แต่มาก็พูดอย่างคนไม่ค่อยรู้นะแต่คิดว่าโอกาสที่มีการยุบสภาโอกาสที่มีการยุบสภานี่ก็มี ใช่มีคนพูดเยอะมากเลยอาจารย์เรื่องนี้เพราะว่าหนูก็เลยเอะใจว่าอาจารย์พูดเอ๊ะแสดงว่าอาจารย์ก็มองเหมือนที่คนอื่นมองว่าจะมีการเลือกตั้งหนูก็เลยถามอาจารย์ ธรรมะก็มองแบบวิเคราะห์อย่างตามที่คนนี้เขาพูดนะก็วิเคราะห์อย่างน ั้ น ใช่มีคนพูดเยอะมากค่ะว่าจะต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็ยุบสภาอาจารย์ค่ะ แต่ว่าคือจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนะอันนั้นเราพูดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะมีความสุขได้นะคนไทยต้องเลือกที่จะมีความสุขบ้างอย่าไปทุกวันนี้เราไม่ยอมเลือกที่มีความสุขเลยเรียนพรสวัสดีครับไม่หรอกมาเลยมา6 โมงเย็นนะมารับของ6 โมงเย็นอ่า ได้ได้ไม่ไกลอ่ะอ๋อไม่ต้องมาหรอกท่านไม่ต้องมาท่านหาอะไรมาก็ได้โอเคสวัสดีครับคืออาตมาก็คิดว่าคนไทยอย่าไปกังวลมากนะกับเหตุการณ์บ้านเมืองคนเราต้องแล้วก็อย่าไปคือให้เราตระหนักว่าความสุขเนี่ยหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บ้านเมืองมากเท่าไหร ่ ความสุขมันมีสองอย่างนะสุขตามกระแสจะสุขสวนกระแสส่วนใหญ่นี่เราคิดแต่จะมีความสุขตามกระแสคือเศรษฐกิจเจริญงอกงามบ้านเมืองมีความสงบอากาศดีแล้วก็มีความสุขใช่ไหมมีคนชื่นชมสรรเสริญเราก็มีความสุขนี่เรียกว่าสุขตามกระแสแต่ตอนนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะสุขสวนกระแสบ้างคือเศรษฐกิจมันจะแย่การเมืองมันจะวุ่นวายผู้คนอาจจะวิจารณ์เราแต่เราก็มีความสุขได้แดดจะร้อนอากาศจะหนาวเราก็มีความสุขได้อาตมาว่าให้เราเลือกที่จะมีความสุขแบบนี้บ้างสุขสวนกระแสถ้าเรารู้จักสุขแบบนี้เราก็ไปยังไม่กังวลมาก ถามมาถึงคำถามอีกต่อไปคือพระอาจารย์มองว่าทุกวันนี้ค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดไปแล้วรอบนึงว่ามีคนมาสนใจเรื่องการวิปัสสนามากขึ้นธรรมะมากขึ้นจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยหันมาสนใจศาสนามากน้อยเพียงใดคะมากขึ้น สนใจมากขึ้นนะ อย่างน้อยก็รู้สึกว่าเห็นไหมก็เห็นว่าการถือหนังสือธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าอับอายหรือเชยใช่ไหมเดี๋ยวว่าหนังสือธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ทำสวยใช่ไหมหน้าจับหน้าถือโชว์นะถึงแม้จะไม่อ่านก็ตามอาตมาคิดว่ามีจำนวนมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเที่ยวคนที่หันไปทางเรื่องของบริโภคนิยมเนี่ยอาตมาคิดว่าฝ่ายหลังมีมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าคนที่สนใจธรรมะเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้กลายเป็นกระแสหลักกระแสหนึ่งได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นกระแสหลักที่ใหญ่เท่ากับกระแสความบันเทิงเริงรมย์ก็ตาม นะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าทำไงความสนใจเรื่องธรรมะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจจริงๆก็คือลดละความเป็นตัวคิดถึงคนอื่นมากขึ้นมีเมตตากรุณาและมีขันติธรรมมากขึ้นตอนนี้อาตมาก็รู้สึกว่าคนปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยหรือคนที่มาสนใจธรรมะเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังนึกถึงตัวเองอยู่แล้วก็สนใจธรรมะเพื่อหวังความสุขส่วนตัวมากกว่าที่จะคิดถึงผู้อื่น มันก็เลยมีคำพูดว่าชอบทำบุญแต่ว่าไม่มีน้ำใจตรงนี้ธรรมะคิดว่าคนที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่เข้าวัดนี่จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนข้างในจริงๆไม่งั้นมันจะเป็นแบบปฏิบัติพระธรรมเพื่อตัวเองหรือที่ฝรั่งก็เรียกว่าสปิริตชวลแมทเทเรลิซึ ม ใช่ไหมวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณหรือว่าการถือการสนใจธรรมะแบบวัตถุนิยม ถ้าในแง่ที่บอกว่าสนใจธรรมะแล้วก็เผยแพร่เหมือนช่วยคนอื่นด้วยหมายถึงว่าให้เรามีน้ำใจกับคนรอบข้าง น้ำใจคนรอบข้างเสียสละแล้วก็ไม่คิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมแล้วก็รับผิดชอบงานการไม่ใช่จะทำอะไรก็รู้สึกว่าจะไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเพราะจะทำให้ตัวไม่มีความสุขการกลัวทุกข์หรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงดังก็ไม่ชอบใช่ไหมปิดตัวไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้คนเพราะว่าจะทำให้ไม่สงบไม่สบายใจการเป็นคนอ่อนแอมากเข้าไปใหญ ่จริงๆแสดงว่าถ้าเรารู้จักที่จะเข้าหาธรรมะแต่เราก็ควรที่จะปรับตัวแบบเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหม คือถ้าเข้าหาธรรมะจริงเนี่ยมันจะเป็นไปเองเพราะว่าธรรมะคือธรรมะที่แท้คือช่วยลดความเป็นแก่ตัวใช่ไหมลดความเป็นแก่ตัวของเราเมื่อลดความเป็นแก่ตัวมีเมตตากรุณามากขึ้นเราก็จะเผื่อแผ่อบอ้อมอารีกับผู้คนใช่ไหมเราจะพูดจาไม่ใช้อารมณ ์ นะเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมาจากภายในไม่ใช่เพราะมารยาท ารย์เห็นว่าทุกวันนี้มีหนังสือแนวธรรมะอย่างที่พระอาจารย์บอกหนูว่ามีเยอะขึ้นทั้งทำรูปเล่มสวยงามด้วยอาจารย์คิดว่าทำไมกระแสตื่นตัวเรื่องนี้ทำไมมันถึงมีมากขึ้นมีนิยสารอย่างซีเครตอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยทำไมถึง หนึ่งคนมีความทุกข์มากขึ้น ค่ะ บริโภคนิยมเนี่ยมันกระตุ้นความต้องการให้คนมีมากแล้วคนยิ่งมีอยากมีความต้องการมีความอยากมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะทุกข์ง่ายมากเท่านั้นเพราะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอคนเนี่ยหลังจากวิ่งแสวงหาวัตถุหรือกินกามเกลียดไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตไม่มีความสุขความสงบเย็นก็จะกลับเข้ามาหาธรรมะใช่ไหมแล้วยิ่งคนสมัยนี้เนี่ยต่างคนต่างอยู่เนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างก็จะรู้สึกว่าอยากจะมาหาความหาเอาธรรมะเป็นที่พึ่งให้ได้สงบเย็นประการที่สองเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นก็มีส่วนนะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณเป็นไฮโซแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกินอาหารสุขภาพน ะ ต้องเล่นโยคะแล้วก็ต้องทำวิปัสสนาภาพลักษณ์ก็จะดีขึ้นใช่ไหม ใช่ค่ะ มันก็เป็นแฟชั่นแล้วก็จำนวนหนึ่งเขาอาธรรมะแบบหนีปัญหาคือปัญหามันเยอะมากก็หนีปัญหานะแล้วก็หรือเข้ามาเพราะว่าอยากจะมาแก้กรรมสะเดาะเคราะห์พวกนี้ก็เยอะไม่น้อยหรือว่าอยากรวยใช่ไหมประเภทนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะบริโภคนิยมทำให้เกิดความอยากทำให้อยากมั่งมีก็คิดว่าการมาทำบุญจะทำให้มั่งมีสีสุข มันมีทั้งแง่ดีแล้ว มีหลายแบบ มีหลายแบบมากเพราะว่าหนูผลิตออกมาก็คงจะเป็นเหตุเพราะว่าคนเหล่านี้ที่พระอาจารย์บอกมาด้วยถึงได้มีแบบการตื่นตัวเยอะมากทุกวันนี้กระแสบันเทิงเองดาราเองจะต้องเข้าวัดเพื่อให้ภาพตัวเองดูดีพระอาจารย์พูดถูกเลยค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยฝากแง่คิดเตือนสติคนไทยในทุกวันนี้ที่กำลังทำสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่อย่างเงี้ยอยากให้พระอาจารย์ช่วย ฝากคือจะมาเชื่อคนไทยเนี่ยอย่าให้ประการแรกคืออย่าให้คิดรู้จักคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นเพราะการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นจะทำให้ความทุกข์เรามีน้อยลงคนที่มีความทุกข์มากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคิดถึงตัวเองมาก อ ัตตามันก็เลยใหญ่ประการที่สองเนี่ยให้เราลองแสวงหาความสุขที่มันไม่อิงวัตถุบ้างโดยเฉพาะความสุขจากการทำความดีการเสียสละการเอื้อเฟื้อจิตอาสาสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราอาจจะมากกว่าการเสพการบริโภคหรือการเอาเข้าตัวแล้วก็อันที่สามให้เราจะไปกลัวความทุกข์นะ ค ่ ะ ให้เรากล้าเข้าหาความทุกข์แล้วเราจะพบความสุขนี่คือสิ่งที่ธรรมะเรียกสุขสวนกระแสคนไทยเราถ้าเรารู้จักสุขสวนกระแสมากเราจะไม่ไปกังวลกับหรือไม่ไปแคร์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวมาก ค่ะ แต่ไม่ใช่ปล่อยแล้วเลยนะ อะไรที่ไม่ดีเราก็เข้าไปแก้ไขไม่ใช่เฉยเมยแต่ว่าให้ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำอะไรเราไม่ได้เราสามารถมีความสุขได้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้คนไทยมีแต่อาตมาเชื่อนะว่าถ้ามี3อย่างนี้เนี่ยปีหน้าสุขแน่แม้ว่าเสือจะดุแค่ไหนก็ตาม ค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มีอะไรจะอวยพรให้กับคนอ่านบ้างไหมคะคนอ่านปีหน้าปี53แล้วปีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีอะไรจะอวยพร ก็ถ้าสุขสั้นเนี่ยให้ถ้ากล้ากล้าเดินหน้ากล้าเดินสู้ทุกข์นะก็จะพบสุขสวนกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้อย่าวิตกอย่ากังวล นะเราไม่สามารถจะเลือกให้เศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันเลื่อนเลอเพอร์เฟคได้หมดแต่ว่าเราสามารถเลือกว่าเราจะมีความสุขกับมันได้อย่างไรอาตมาขอให้ปีใหม่เนี่ยคนไทยเรามีเลือกที่จะมีความสุข แล้วก็ได้พบนะสุขสวนกระแสอย่างที่ว่ามา ค่ะวันนี้รบกวนพระอาจารย์มาเป็นหนึ่งเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไง ไม่เป็นไรผมได้ประเด็นตามที่ต้องการ ได้ค่ะพระอาจารย ์รบกวนพระอาจารย์นั่งขัดสมาธิน ั่งขัดสมาธิเหรอ ครับข้างบนนี่เลย มันจะไม่ได้เลยเหรอ ไม่ครับผมยังไม่ได้ภาพเปิดเลยครับได้แต่ภาพตอนสัมภาษณ์ได้ภาพเปิดด้วย ไปนั่งข้างนอกไหมดอกต้นไม้เลยหรือลงข้างใน ข้างนอกมีต้นไม้เลยครับ มันก็มีนะลองไปดู ต้นเล็กๆครับ คุณลองไปดูซิไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศหรอกThank you.